μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση και βλέμμα καθαρό. Δε σου ζητάω εκδρομή στην αγκαλιά σου. Σαββατοκύριακο παρέα κι ως εδώ. Θέλω να σπάσω τις γραμμές της άμυνάς σου. Θέλω ταξίδι απ' τη γη στον ουρανό. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά, δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Με ένα στρατό τα βάζω, μα έλα που δηλιάζω. Όταν μπροστά μου προσπερνάς, όταν μπροστά μου προσπερνάς, να ξέρα λίγο, να ξέρα λίγο αν μ' αγαπάς. Μπορεί να χαίρεσαι που κάνεις τα δικά σου, κι είμαι σταγόνα στο δικό σου ωκεανό. Μα εφτά οι θάλασσες και θα τις βρεις μπροστά σου. Ό,τι μου λείπει στη ζωή διεκδικώ. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά, δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Με ένα στρατό τα βάζω, μα έλα που δηλιάζω. Όταν μπροστά μου προσπερνάς, όταν μπροστά μου προσπερνάς, να ξέρα λίγο, να ξέρα λίγο αν μ' αγαπάς. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά, δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Με ένα στρατό τα βάζω, μα έλα που δηλιάζω. Όταν μπροστά μου προσπερνάς, όταν μπροστά μου προσπερνάς, να ξέρα λίγο, να ξέρα λίγο αν μ' αγαπάς.